سر کو رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا سنت و ورا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں شروع ہو چکا ہے، جو ہر ہفتے مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پانچ ہفتہ مقامات پر بشمول فیضان مدینہ یہ اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارا معمول ہے کہ ہم بیان کے آغاز میں کم از کم سلام کی سنتے ہیں اور الحمدللہ جھومتے ہیں۔ چنانچہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الى اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں جھگڑوں کے ترک کے ذریعے اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتا ہوں، یعنی میں جھگڑوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ مجلس میں آئیں، غور سے سنیں، خود نہ بولیں۔ اس پر حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کام کیا لیکن مجھے اس سے زیادہ سخت کوئی مجاہدہ دکھائی نہ دیا، اور واقعی امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص دوسرے آدمی سے خطا سنے اور اس کی حقیقت بتانے پر قادر ہو تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلی جنت میں گھر بناتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلوۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے حضرت سیدنا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گوشہ نشینی کی وجہ ہمیں پتا چلی کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی. یاد رکھیے سیدنا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبردست ولی کامل تھے, زبردست ولی کامل تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید تھے, زبردست شاگرد. جن مشہور شاگردوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, مثال کے طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا جو امام اعظم کے شاگرد ہیں, اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہی میں ایک نام حضرت سیدنا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا جو بہت ہی زبردست تھے. یہاں تک کہ جب امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف رائے ہو جاتا, فقہی حوالے سے جو اختلاف رائے ہوتا تھا ہو جاتا, تو بعض اوقات اس کی فیصلے کے لیے درست سمت کے لیے یہ دونوں مقدس حضرات سیدنا داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر معاملہ بعض اوقات طے پاتا تھا. یہ ان کی کیفیت تھی کہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی. کیوں اختیار کی؟ اس لیے اختیار کی کہ میں جھگڑوں سے بچوں. یہ وہ بزرگ تھے سیدہ داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, اور اتنے زیادہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والے تھے, کیونکہ انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی نا اس پر ذرا غور کیجئے, فرماتے ہیں کہ میں جھگڑوں کے ترک کے ذریعے اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتا ہوں. اور جب آپ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ مجلس میں آئے, غور سے سنے, خود نہ بولے چپ رہے, تو فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا لیکن مجھے اس سے زیادہ سخت کوئی مجاہدہ دکھائی نہ دیا, اور خود آپ کا اپنی نفس پر اس قدر قابو تھا سیدہ داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھوپ میں قرآن خوانی کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو اس نے عرض کی حضور سائے میں تشریف لے آئیے, ارشاد فرمایا مجھے اتباع نفس ناپسند ہے, اور اسی رات آپ کا وصال بھی ہو گیا. اتنا ان کو اپنی نفس سے مجاہدہ کرنے کا, نفس سے لڑنے کا, نفس کی مخالفت کرنے کا ان کو اتنا مطلب کہ ملکہ حاصل تھا, قدرت حاصل تھی. یعنی ایسے بزرگ تھے کہ انتقال کے وقت سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ انتقال کے وقت یہ ندا آئی کہ داؤد, آسمانوں سے ندا آئی کہ داؤد تائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالی بھی ان سے خوش ہوا. اتنے زبردست یہ ولی کامل تھے اور کیفیت ان کی یہ تھی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی. ان کا ایک سبب انہوں نے یہ بیان کیا یعنی تنہائی, لوگوں سے میل جول سے یہ بچتے رہے, اور وجہ یہ تھی کہ جھگڑوں کے ترک کے ذریعے اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتے تھے. اور آگے کی جو بات ہے کہ امام اعظم امام حنیفہ نے جو فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ آئے یعنی لوگوں میں بیٹھے, مجلس میں بیٹھے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, غور سے سنیں, خود نہ بولیں, اب یہاں پر یہ ہوگا کہ جھگڑے کا بولنے سے اور سننے سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو جھگڑا تو یہ رہا کہ مطلب وہ مکہ گھوسا لات گریبان پکڑ لیا اور نقصیر پھاڑ دی, مار دھار جس کو ہم بولتے ہیں مار دھار, اس کو ہمارے جھگڑا بولا جھگڑا مت کرو جھگڑا مت کرو, پکڑ لیا اس نے جو راستے میں ابھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں, رکشے والے نے ٹیکسی والے کو تو اسکوٹر والے نے, بس والے کو تو بس والے نے منی بس والے کو, پیدل چلنے والے نے اسکوٹر اور سائیکل والے کو, یوں مطلب کہ ہم راستے میں جو منظر دیکھتے رہتے ہیں گلیوں میں لڑکے لڑتے رہتے ہیں جھگڑا, جس کو اپنے جھگڑا بولتے جھگڑا پھڑا ہو گیا, ہند میں اس کو لفڑا بولتے ہیں. تو جھگڑا کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی حاجت, شاید اس سے بڑو بڑے بڑے بڑے شرفا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے یار یہ تو عادت اپنوں میں, جھگڑا تو میں کرتا ہوں. امام غزالی الرحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی تیسری جلد میں زبان کی آفتوں کا جہاں بیان ہے وہاں پر آپ نے اس عنوان کو تحریر فرمایا ہے, اور وہاں جھگڑے کی تعریف کہ جھگڑا کسے کہتے ہیں وہ آپ نے یہ بیان کی ہے کہ دوسرے کی بات پر اعتراض کرنا, دوسرے کی بات پر اعتراض کرنا یعنی اس کے الفاظ یا معانی میں خلل ڈالنا یا اس کے ارادے میں خلل ڈالنا, اور اگر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ جھگڑے اور بحث کا ترک کرنا ہے. اگر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ جھگڑے اور بحث کا ترک کرنا ہے, کیونکہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحث و تکرار اور جھگڑے کی جس قدر مذمت کی گئی ہے وہ شمار سے باہر ہے. یہاں پر جیسے کہ بتایا گیا میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور جو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں ہمارے سننے والے ہیں, اگر موبائل فون کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جھگڑے کی کیا تعریف بیان کی, بات پر اعتراض کرنا. ہمارے آپ عموماً دیکھیے جب کہیں ہم بیٹھے رہتے نا تو کھائی نہ کھائی یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں وہ بات یا وہ اعتراض کی پر کلام کیا جائے گا کہ جس کے کرنے کی شرعین کوئی حاجت نہیں ہے. بعض اوقات انسان ایک قادر الکلام ہوتا ہے, بات کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے, دلائل ہوتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ارے نہیں یار یوں نہیں یوں تھا یار, حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس وقت اگر یہ خاموش رہتا تو کوئی نقصان نہیں تھا. یعنی آپ یہ غور کیجئے کہ آپ جہاں چار افراد بیٹھے ہوئے ہیں, مذہبی ماحول میں ہیں, فیملی کلچر میں ہیں, رشتے داری میں بیٹھے ہیں, ایک مختصر فیملی ممبرس ہیں یا زیادہ فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب بھائی وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا یوں ہی رشتے دار وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خالی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جب چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوگے وہاں یہ باتیں ہوں گے, اور کوئی موضوع چل رہا ہے, کوئی بحث چل رہی ہے, کوئی بھی موضوع چل رہا ہے اور آپ اس کی بات پر اعتراض کرنا ہے. یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو چپ ہی کروانا مقصد ہوتا ہے, اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ چپ ہو جائے اور میرے روب میں آ جائے, میرے دباؤ میں آ جائے اور میں اس پر چھا جاؤں, اور چار آدمی جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان پر میری سمجھداری, میری عقل, میری زبان کی دھاک بیٹھ جائے, جبکہ اس کے مثال کے طور پر کوئی بات کی لفظوں کو آگے پیچھے کر دیا, ارے یار تمہیں بولنا ہی نہیں آتا یوں نہیں یوں بولنا چاہیے, ایسا بول لیتے, کوئی نحوی غلطی کر دی، کوئی لغوی غلطی کر دی، کوئی اس طرح کی ایسی غلطی کر دی جس کو مطلب کہ ہم خاموشی کے ساتھ سن سکتے تھے، لیکن خواہ نہ خواہ ہم مطلب کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں اور چھانے کی کوشش کرتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی عنوان پر ایک مقام پر لکھتے ہیں، جس آدمی کو بحث مباحثے کی عادت ہو جائے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کریں، بحث مباحثے کی عادت ہوتی ہے نا، بار بار پر بحث کرنا، بہت بات اور بحث کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، یعنی آئیں گے بیٹھیں گے موضوع چل رہا ہے، ارے نہیں یار بات اصل میں یہ ہے، تمہیں پتا تو کچھ ہے ہی نہیں، موصلہ یہ تھا. اگلا بولے گا بھائی میں نے تصدیق، ارے تمہاری تصدیق کیا ہوتی ہے، مجھ سے پوچھو نا، چار آدمی میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھتے ہو یار، اور اب وہ مطلب کہ اپنی، کیونکہ اس کو بولنے پر قدرت حاصل ہے اور وہ بول سکتا ہے، اس کے پاس گویا سمجھو کہ لفظوں کا اور اس طرح ذخیرہ ہے، پھر اس معاملے میں اپنی عقل کا وہ یہاں استعمال کرتا ہے. عقل مند آدمی کے عقل کے استعمال پر بھی غور کیا جائے گا، یہ عقل مند ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات عقل ہوتی ہے، استعمال کرنا یہ بھی ایک عقل مندی ہے، اور بعض جگہ پر عقل کے استعمال کرنے میں بندہ بھول کھا جاتا ہے، اور یہاں یہ بحث و تکرار میں پڑتا ہے، اور اس پر مطلب لوگ بعض اوقات اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار اس سے نہیں پہنچ سکتے، یار یہ جب آ جائے گا چھا جائے گا، یہ آئے گا چھا جائے گا، یہ آئے گا، آپ نے سنا ہوگا یہ آئے گا چھا جائے گا. اب اس میں ہوں یا آپ ہوں، اور ساری گفتگو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جہاں کوئی شرعی حاجت نہیں ہے، کھائی نہ کھائی، اور وہ مطلب کہ اگلے کے بات پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، اعتراض بڑا اعتراض کہ میں اعتراض کروں گا. اب وہ مذہبی معاملے میں بھی بعض اوقات بات ہوتی ہے، کسی مذہبی شخصیت پر بات ہوتی ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا نہیں، لیکن چونکہ اگلے نے تھانی ہوئی ہے کہ میں نے اعتراض کرنا ہے، اس کے بیٹھنے پر اعتراض، اس کے چلنے پر اعتراض، اس کے بولنے پر اعتراض، اس کے آنے پر اعتراض، اس کے کھانے پر اعتراض، تو اس کے کسی بھی معاملے پر اعتراض کرنا ہے. تو امام غزالی نے فرما دیا کہ اس کے الفاظ یا معنی میں خلل ڈالنا یا اس کے ارادے میں خلل ڈالنا، اور کوئی شرعی حاجت نہیں ہے، بس مزاج بن جاتا ہے بعض اوقات انسان کا کہ میں اعتراض کرتا رہوں گا. اچھا، اب بعض اوقات ایسے شخص کو جو بحث و تکرار کا یا بحث و مباحثے کا عادی ہوتا ہے، تو اس پر لوگ اس کی تعریف کریں، امام غزالی فرماتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اپنی عزت اور قبولیت سمجھے کہ اس کی وجہ سے مجھے عزت اور لوگوں میں مقبولیت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ میں یہ بحث و تکرار کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں اس میں یہ ہلاک کرنے والی باتیں ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اور جب اس پر غضب، یعنی اس عادت کے اندر کہ بحث و تکرار کے اندر جب یہ اس پر تعریف کی جاتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی انداز جو میرا ہے یہ میری مقبولیت کا ذریعہ ہے، سبب ہے، میری عزت کا سبب ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں ہلاک کرنے کے لیے مضبوط ہو جاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر انہی کے ساتھ ساتھ اس میں غضب ہو، یعنی بعض اوقات بات کرتے کرتے آدمی غضب نہ ہو جاتا، غصے میں آ جاتا ہے، غضب کی عادت بھی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اس میں تکبر بھی ہے کہ اگلے کو حقیر جانتا ہے، خود کو بہتر جانتا ہے، اس کو کمتر جانتا ہے، خود کو برتر جانتا ہے. پھر ریاکاری بھی آ جاتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر اس میں جاہ یعنی اور مرتبے کی محبت، شہرت، عزت کی چاہت یہ آ جائے، اور خود ساختہ عزت کا غلبہ ہو جائے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، تو امام غزالی فرماتے ہیں ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو اس کی وہ بحث و تکرار کی عادت تھی، بات بات پر بحث و تکرار کرنا، اعتراض کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا چھانے والا آدمی ہے، بہت چھا جاتا ہے یار، چاہے وہ اسلامی بہن ہو بیٹھی ہوئی ہو کہیں بھی اور قادر الکلام ہو، یعنی بولنے کی طاقت ہو، چھا جانے کی طاقت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے والا اس پر غور کرے، ہر پروفیشنل آدمی غور کرے اور اس پر مطلب اس کی تعریف کی جاتی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھے کہ اسی کی وجہ سے مجھے عزت و مقبولیت بھی حاصل ہے. پھر یہ ہو کہ اس میں یہ عادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ غضبناک بھی ہو جاتا ہو, پھر یہ تکبر بھی آ جاتا ہو, تو پھر اس کے اندر یہ ریاکاری بھی آ جاتی ہو, تو جاؤ مرتبے کی حوث بھی اور اس کی محبت بھی اگر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہو. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے اگر یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو اب تو بہت ہی مشکل بات ہو گئی, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب الگ الگ ہو رہا ہے, یہ تکبر ہی سے صرف مقابلہ کرنا ہے, تو تکبر ہی سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تکبر سے فارغ کرے, ریاکاری سے مقابلہ کرنا مشکل ہے کہ بندہ خود کو ریاکاری سے فارغ کرے, حب جا سے مقابلہ کرنا مشکل ہے کہ آدمی خود کو حب جا کی اس مضمون صفت سے بچا کر رکھے, ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھنا جبکہ یہ الگ الگ ہے, اس وقت ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے. مگر جب یہ ساری کی ساری آفتیں ایک ساتھ کسی پر مسلط ہو جائے اس وقت اس سے مجاہدہ اس کا مجاہدہ اور اس سے مقابلہ کرنا کس قدر دشوار امر ہوگا, امام غزالی یہ فرما رہے ہیں. اور یہ جب جھگڑے کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, اعتراض کرنے کی عادت, بے جا اعتراض, اس میں اتنے مطلب کہ منفی سوچ بعض اوقات بن جاتی ہے کہ آپ آ کر بیٹھیں, سوچ اگر منفی ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ خالص کے منہ کو دیکھ کر کہیں گے لگتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے, نہیں مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک کیسے آ گئی, یہ مجھے دیکھ کر یوں کیوں کر رہا ہے, یار میرا آنا لگتا ہے اس کو اچھا نہیں لگا, اب یار اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تم کیسے بولتے ہو تمہارا آنا اس کو اچھا نہیں لگا, ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو, مزاج صحیح نہیں ہو, آپ کے آنے سے پہلے کو موضوع ایسا چل رہا ہو, پھر اگر آپ یہ سوچ ہی لے کے بیٹھ جائیں گے اور پہلے سے ہی اس کے بارے میں آپ کا منفی ذہن ہوگا, اب آپ کو لگے گا کہ نہیں یار اب اس کو چھانے نہیں دینا, اس کی بات چلنے نہیں دینی, اسے بحث و تکرار کرنی ہے. اور یہ ایک ایسی عادت ہے بحث و تکرار کی اور بات بات پر اعتراض کر لینے کی کہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس سے واقعی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. یہاں تک حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جھگڑا دین سے کچھ تعلق نہیں رکھتا, اور یہ بھی فرمایا کہ جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور دلوں میں کینہ ڈالتا ہے, کینہ, یہ جھگڑا ہے. آپ جب کسی کے بارے میں اب یہ بیٹھے بیٹھے اب کوئی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے خالی خالی کا کینہ پیدا ہو جائے گا نا, کہ یار یہ اس کو کیا پڑی ہوئی ہے, میں نے کون سی ایسی بات کر دی کہ یار اس کو اعتراض سوچ گیا, لیکن بس وہ اعتراض پر اعتراض اعتراض پر اعتراض کرتا چلا جائے گا, اس سے دل میں سینے میں کینہ پیدا ہوتا ہے, نہ صرف بولنے والے کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے, سننے والوں کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے, اور عموماً ایسا شخص اپنا عزت و وقار کھو دیتا ہے. سلیم التباہ شخص, اچھی فطرت والا آدمی اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا. میٹھے اسلامی بھائیو, کینہ کی تعریف, کینہ کسے کہتے ہیں, ہم نے بارہ سنا ہوگا کینہ کینہ کینہ کسے کہتے ہیں, سینوں کا عداوت سے بھر جانا کینہ کہلاتا ہے, سینوں کا عداوت سے بھر جانا کینہ کہلاتا ہے. اب آپ کہیں گے عداوت کسے کہتے ہیں, تو لیجیے عداوت کی تعریف بھی سنیے, وہ چیز جو نقصان پہنچانے اور انتقام کے ارادے سے دل میں قرار پائے اسے عداوت کہتے ہیں, وہ چیز جو نقصان پہنچانے اور انتقام کے ارادے سے دل میں قرار پائے, وہ چیز جو نقصان پہنچانے اور انتقام کے ارادے سے دل میں قرار پائے اسے عداوت کہتے ہیں. اور کینے کی تاریخ یہ کہ سینوں کا عداوت سے بھر جانا, یعنی کہ اب دل میں نقصان پہنچانے اور انتقام کے ارادے دل میں جیسے کہ بھر گئے, اور اب آپ غور کیجئے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کسی کی, اور یہ عموماً جھگڑا جہاں ہوتا ہے نا, یہ جھگڑا, یہ ہتا پائی کی بات نہیں کر رہا, لفظہ پائی کہہ لیں اس کو, امیر سنت نے گویا کہ ہمیں ایک لفظ دیا لفظہ پائی, باتوں میں مطلب ایک دوسرے پر اعتراض کرنا, الجھنا, کھائی نہ کھائی الجھنا. اب ایسا ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ان فتنوں میں پھنسے گا, کینہ بھی دل میں پیدا ہوگا, بغض بھی دل میں پیدا ہوگا, پھر طرح طرح کی دیگر آفتوں میں پھنسے گا. اور کینہ آپ جانتے ہیں کہ کینہ کس قدر برباد کر دینے والا عمل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا, وہ سب کو بخش دیتا ہے, لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا. تو یہاں پر یہ جو عادت ہے نا, یہ دل میں کینہ پیدا کرتی ہے, اذیت پہنچاتی ہے, غصہ پیدا کرواتی ہے. اب آپ پر کو بار بار اعتراض کرتا رہے گا, کوئی اس کا ہاتھ پیر نہیں ہے, اور تو ظاہر اب غصہ پیدا ہوگا, پھر مسلمانوں میں فتنہ فساد بعض اوقات پیدا ہو, خالی خالی کا کھائی نہ کھائی فساد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں اپنے ایک بیان میں, آپ نے اپنی پرانے بیان نعت کے حوالے سے ایک بہار بیان کی تھی, وہ بہار کچھ اس طرح کی تھی کہ آپ امیر علیہ سنت نے یہیں فیضان مدینہ میں کچھ 6 یا 7 یا 8 مسلسل زبان کے کفل مدینہ پر بیانات فرمائے تھے کہ خاموش رہنے کی عادت ہو, اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. تو ایسی ان بیانات میں ایک علاقے میں مسائل تھے, آپس میں شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں اسلامی بھائیوں میں. تو وہ اسلامی بھائی جنہوں نے امیر سنت کے یہ بیانات سنے تھے, انہوں نے امیر سنت کو بتایا کسی بھی ذریعے سے کہ میں نے آپ کے بیانات سنے تو اب میرا ذہن بن گیا تھا کہ میں اب چپ رہوں گا. اب علاقے میں مسائل تھے, مشورہ نگراں نے رکھا, اب وہ نیت کر کے کہتے کہ میں نے بولنا نہیں ہے. وہ کہتے کہ اول تاخیر میں مشورے میں خاموش رہا, اور میری خاموشی کی وجہ سے اس علاقے کے مسائل حل ہو گئے, کیونکہ بولنے والا میں ہی ہوتا تھا, جس کو اپنے ٹک ٹک ٹک عادت بولتے ہیں, خالی کھائی نہ کھائی مطلب کہ پنچات کرنا, اعتراض کرنا. اور یہی جو امام غزالی نے فرمایا کہ کبھی الفاظ میں, کبھی معنی میں, کبھی ارادے میں خلل واقعی کر دینا, رکھنا اندازی کرنا, رکاوٹیں پیدا کرنا. تو اس نے مطلب بتایا کہ مشورے کے بعد مجھے نگران نے کہا کہ یار آج آپ خاموش رہے, مجھے آپ ہی کا ڈر تھا کہ آپ بولو گے تو سب کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو یہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کئی گھر کے بڑوں کی خاموشی کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے بھی گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور گھر کے گھر فتنے کا گھر بن جاتے ہیں. ساس بہو میں, شوہر بیوی میں, بچوں ماں باپ میں اگر دیکھا جائے تو کئی جو فتنہ اور فساد کے جو اسباب ہوتے ہیں, ان میں ایک بنیادی سبب ہمیں یہ زبان ملے گا, اور اس میں بھی جو آپ کو جو بہت بنیادی چیز ملے گی نا, وہ جھگڑا ملے گا. ہر جگہ ہاتھا پائی نہیں ہوتی, یہ لفظا پائی ہوتی ہے, خاموش نہیں رہنا. بھائی دیکھو تو چپ, نہیں سمجھ میں آ رہا چپ ہو جاؤ یار, آپ کا کاش شریعت نے واجب کی ہے کہ آپ کچھ بولو یار, خاموش رہیے. شریعت واجب کر دے اور کوئی اتنا مطلب کہ ایسا محسوس کرے کہ شرعی حاجت محسوس ہو. اب شرعی حاجت کا تعین بھی کون کرے گا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, کہ ہمیں مطلب کہ اس نہ مدری مذاکروں میں شرکت کرنے کا اتنا ذہن ہے, نہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں اتنی جلدی شرکت کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, نہ مدنی قافلوں میں سفر کا ہمارا ذہن ہوتا ہے, نہ عاشقان رسول کی وہ صحبت جو صحبت کا حق جس کو کہتے ہیں, وہ حق کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرنے کا نہ ہمارا ذہن, نہ فکر مدینہ کا ہمارا ذہن, مطلب اس طرح ہمارا ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کے بارے میں بھی کچھ غور کریں. اچھا ہمارے انداز اور ہمارے اتوار سے اور ہمارے اس طرح بولنے سے جو مسلمانوں کو اذیت ہو رہی ہے, اب ہم بات کہیں بیٹھے ہوئے اور آپ بات پر بات کر رہے ہیں, بات پر بات کر رہے ہیں, اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں, کوئی حاجت نہیں ہے. کیا وہ خوشی کا مارے اچھل توڑ ہی رہا ہوگا, اس کو مزہ توڑ ہی آ رہا ہوگا, یار کتنا اچھا آدمی ہے, میں جو بات کرتا ہوں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لیتا ہے, جو بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لیتا ہے, جو بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اس میں سے وہ مسئلہ نکال ہی لیتا ہے. یار بات سمجھتا ہی نہیں ہے, بات سنتا ہی نہیں ہے, 4 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے, وہ مطلب کہ سارے بیوقوفوں کے سردار تو نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن اب جب یہ کیفیت ہوگی تو جو جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہو اس کی دل آزاری کا سبب بنتا یا نہیں بنتا, جو اور بیٹھے ہوتے بعض اوقات ان کی دل آزاری کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، دل آزاری سے بچنا چاہیے. اور یہاں تک آپ نے فرمایا، ایک حدیث پاک نقل کی ہے، آپ نے اس میں ناچاکیوں کا علاج رسالے میں فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے. عوام تو کجا، خواص کہلانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل رہتے ہیں. خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور ان کی طرف، اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی. یقیناً کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کبیرہ گناہ، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شرعی رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوہ رضویہ جلد ڈبل بارہ صفحہ نمبر 342 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی. اور اس کے بعد اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو ایزا دینا کفار کی مضموم صفت ہے، یہ بیان کیا. اور آگے قرآن پاک کے 22 پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کو آپ نے نقل کیا، کوڈ کیا، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے کہ بے شک جو ایزا دیتے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بے جا اعتراض کرے نظر کتنے فتنے برپا ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی دل آزاریاں ہوتی ہے، کتنے کینے، کتنے بغض، کتنی عداوتیں دل میں گھر کر جاتی ہے اگر خاموش بیٹھے. اور وہ جانے کے میرے مطلب بولنے سے کوئی سے خالی میری بابا ہی ہے، خالی میرا چھا جانا ہی ہے، میری شہرت ہی ہے، اور اس کا کوئی مطلب کے بظاہر تو کیا دور دور تک کی کوئی فائدہ دنیا اور آخرت کو فائدہ نظر نہیں آتا. میں جو اعتراض کر رہا ہوں اس سے کسی مسلمان کی خیر خواہی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی دین کا کام یا دین کی خدمت پوشیدہ نہیں ہے، کسی مسلمان کو فتنے سے بچانا پوشیدہ نہیں ہے. اب بس میری عادت ہے کہ میں اعتراض کرتا رہتا ہوں اور یہ جھگڑے فساد کی فضا کو قائم کرتا رہتا ہوں. یاد رکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پرہیزگار شخص دین میں کبھی جھگڑا نہیں کرتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، بے شک اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نقل کیا کہ جھگڑا چھوڑ دو، نہ اس کی حکمت سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ برپا کرتا ہے جھگڑا. میٹھے اسلام بھائیو، تو یہ تھوڑی سی وضاحت نے کوشش کی کہ یہ جھگڑے کی ہو جائے، کیونکہ اس سے بچنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. چنانچہ امیر علیہ سنت ناچاکیوں کا علاج نامی رسالہ میں یہ مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے جتناب کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے پہلو تہی کرنے میں ہی بھلائی ہے. چادر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں. سبحان اللہ. مزید میرے امیر سنت فرماتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ، یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو لغتن شرعن ہر طرح مسلمان ہو. وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے, گالی تانا چگلی وغیرہ نہ کرے, کسی کو نہ مارے نہ پیٹے نہ اس کے خلاف کوئی تحریر کرے. مزید فرماتے ہیں یعنی کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے یا گناہ چھوڑنا بھی لغتر ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, سر پر زلفیں انشاءاللہ, رخ پر داڑھی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ, ہاں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ سب کرواتا شیطان ہے بدبخت. پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے ان شیطان یلزغ بینہم, ترجمہ کنز الایمان, بے شک شیطان ان کی آپت میں فساد ڈالتا ہے فساد. تو میرے مٹر پیارے اسلامی بھائیو, نیت کر لیجئے کہ اب ان اس عادت سے اپنی جان چھوڑائیں گے. حضرت ابن رحلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے دوست سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ اس طرح یا تو اسے جھٹلاؤں گا یا غصہ دلاؤں گا. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیشہ جھگڑتے رہو. تو یہ بیجا اعتراض کی عادت ایک کاش ہماری نکل جائے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کے عادی بنے. یعنی اگر بالفق کہیں بیٹھنے کی حاجت پڑی گئی ہے کہیں بھی, چاہے وہ مدنی مشورہ ہو, خواہ وہ آپس کے کوئی فیملی گیدرنگ ہو, کسی بھی اسی طرح آپس اگر کبھی کوئی ایسی حاجت کے تحت اگر مل گئے, یعنی بلا حاجت تو حقیقت ہے ملنا بھی نہیں چاہیے. کہ یہ بلا حاجت نہ ملنا, آپ نے جیسے کہ ابتدان دیکھیے کہ سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی. اب گوشہ نشینی یعنی خلوت, لوگوں سے مل جل نہیں تھا. واقعی آپ زاہد اور آپ بہت بڑے زاہد تھے, بہت بڑے زاہد بزرگ تھے سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی. تو گوشہ نشینی کے فوائد جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری جلد جو ترجمہ شدہ ہے اردو میں, جس کا ترجمہ ہوا ہے اس کی دوسری جلد میں جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو گوشہ نشینی کا پورا باب ہے چیپٹر ہے اس میں گوشہ نشینی کے فوائد آپ نے لکھے ہیں, ان میں تیسرا فائدہ گوشہ نشینی کا جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس گوشہ نشینی کی وجہ سے یعنی لوگوں سے میل جول نہ ہو, اس کی وجہ سے آدمی فتنوں جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی جیسے کہ ابھی ایک میں نے مرض بیان کیا نا کہ یہ ایک عادت ہے, اب یہ عادت نکلے کیسے, اس کو نکالنے کے لیے بہت سی چیزیں, ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جب تک سخت حاجت نہ ہونا لوگوں سے ملے نہیں. یہ اس پر دیکھے جن کا گھروں میں دل نہیں لگتا وہ غور کریں, وہ اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں, ملنا ہے, کہیں نہ کہیں جانا ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیا مزہ آتا ہے. تھوڑی بوریت ہو جاتی ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے, کتنا بیٹھے گا گھر میں یار, بور نہیں ہو جائے گا گھر میں, کیسے بور ہوگا گھر کے اندر. کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اب میں تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ کلام کروں گا, ارے ہمارے اسلاف بزرگان دین تو تنہائی کو ڈھونڈا کرتے تھے، تنہائی کو تلاش کیا کرتے تھے، ان کو تنہائی میں لطف و سرور کی کیفیت پاتے تھے وہ اپنے اندر، اور لوگوں سے نہیں ملتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں سے مل کر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ وہ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اولیاء کاملین اور اسلاف کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ملنے سے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ غیبت ہو جائے گی، چگلی ہو جائے گی، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بے جا تکلف ہو جائے گا جس میں بعد ان کا شریک گرفت ہو جاتی ہے، مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، تہمت بہتان بد نگاہیاں، نہ جانے کتنی آفتیں ہو جاتی ہیں. اب یہ غور کیجئے جس کا گھر میں دل نہیں لگتا ہو، وہ غور کرے جو گھنٹوں ہوٹل پہ بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چائے پیتا ہے. میں تو اسے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات، یہ جو گھنٹوں بلا وجہ، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کے نام پر جو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مطلب کے کسی بھی بیٹھک پر بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کے نام پر تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے اور ان تمام اسلامی بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ جو گھنٹوں بیٹھے ہو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، چاہے وہ چائے کے نام پر ہو، ٹی پارٹی کے نام پر ہو، بسکٹ کے نام پر ہو، یا کھانے پینے کے نام پر ہو، بلا وجہ کی بات کر رہا ہوں، خالی بیٹھے ٹائم پاس گپ شپ کے نام پر، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے تکبر، اس کی تعریفات، اس سے بچنے کا طریقہ سیکھا، کیا غیبت کے بارے میں سیکھا، کیا تغلی کے بارے میں سیکھا، کیا نماز کے بارے میں سیکھا، اگر آپ نوکری کرتے ہو نوکری کا علم سیکھا، تجارت کرتے ہو تجارت کا علم سیکھا، طہارت کا علم سیکھا، جو عبادات ہم پر فرض و واجب ہے کہ اس کا علم سیکھا، شادی شدہ ہے تو کیا اور بولا دے تو کیا اس کے بارے میں شریعت نے کیا احکامات نازل کیے، کیا وہ علم سیکھا، کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کر لی، علم دین حاصل کیا، وہ علم دین صرف اس کا سوال کر رہا ہو جس کے نہ سیکھنے کے سبب سے وہ فرد گناہگار ہو رہا ہے. اس وقت صرف اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کے نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ فرد گناہگار ہو رہا ہے. نہیں سیکھا، آپ کا جواب ہوگا، ایک تعداد ہوگی اس کا جواب ہوگا نہیں سیکھا. ارے نہیں سیکھا تو یہاں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہاں جائے اور اللہ کے حکم سے عبادت کرے، کتابیں کھولے، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے، غیبت کی تباہ کاریاں لے، بار شریعت لے، نماز کے احکام لے، تکبر کتاب لے، بدگمانی کتاب لے، ریاکاری کتاب لے. مکتبۃ المدینہ نے اتنی کتابیں دی، جہنم میں لے جانے والے اعمال لے، جنت میں لے جانے والے اعمال لے، بیانات عطاریہ لے، اور بھی کتنی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے دی ہے جس سے فرض اور واجب علوم بالکل جا بجا موجود ہیں، جس کا سیکھنا فرض ہے وہ علوم پر مبنی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے آسان کر کے ہمیں چھاپ کر دیے. لینا مدنی مذاکرے سنے رہے، اس کی وی سی ڈیاں لینا، اس کی کیسٹیں لینا، اور آپ جو ہاں دوستوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو صرف ضائع کر رہے ہو، کوئی شرعی حاجت نہیں ہے، دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گپ شپ کے نام پر، ٹائم پاس ہونے کے نام پر. جو آپ بیٹے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وقت علم دین سیکھنے میں صرف کر دے، قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کر دے، حدیث پاک کے پڑھنے میں صرف کر دے، تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کام آئے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ گوشہ نشین یعنی آدمی بیٹھ جائے نا کتابوں کی طرف بیٹھ جائے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ گوشہ نشینی کی وجہ سے آدمی فتنوں جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے. مستد امام احمد کے حوالے سے نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنوں اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ بتا دوں یہ روایت بیان کرنے سے پہلے، اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے. آپ فرماتے ہیں فتنوں کے اور ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد و پیمان درہم برہم ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں، یعنی لوگ امانتیں ضائع کرنے لگے اور وہ یوں ہو جائیں اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر بتایا، یعنی گتم گتھا، مطلب ایک ایسے واللہ عالم وہ کیا انداز ہوگا، گتم گتھا ہو جائیں۔ تو میں نے عرض کی آقا آپ اس وقت کے بارے میں مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھے کام کو اپناؤ اور برے کام کو چھوڑ دو، خاص لوگوں کا معاملہ اختیار کرو اور عام لوگوں کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اور مشکا شریف کی روایت میں یہاں تک آیا، یہ حصہ بھی یہ روایت میں کہ عوام سے بچو، عوام سے۔ اب غور کیجیے، یہ جو اس ایسے پرفتن دور میں کہ جہاں پر ایک ہماری طبیعت میں جھگڑا پن ہے، یعنی ایک تو وہ ہوتے نا جو مطلب ہاتھ سے بھی تکلیف، مسلمان کی پہچان علامت کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، ہم جو ہاتھ سے جو گلی کچوں میں جو لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں بھی، بڑا جھگڑالو آدمی ہے یار، اس سے بات نہیں کرو، یہ جھگڑالو آدمی بات بات پہ جھگڑتا ہے، اور جو لفظ زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ ہم اپنے بارے میں غور کر رہے تھے، چلے میرے ہاتھ سے، میں کسی کو ہاتھ سے نہیں تکلیف دے رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنی زبان سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اذیت دے دی۔ بلا اجازت شرعی کتنوں کا دل دکھایا ہوگا، بندہ غور کرے۔ طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں، وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کے تالابوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو بچاتے ہوئے ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر جائے۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس علیحدگی کی وجہ، یعنی یہ جو علیحدہ رہ جائے عوام سے کٹ جائے، اس علیحدگی کی وجہ اپنے دین کی حفاظت ہو، نہ کہ مسلمان سے نفرت، کہ ایسے موقع پر لوگوں سے میل جول اپنے لیے دینی خرابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی روایت اور بھی بیان کی جاتی ہیں، اور ان روایات کی جو شروحات ہیں، جو ان کی شرح لکھی گئی ہیں، ان کی وضاحتیں لکھی گئی ہیں، اس میں زبان کی حفاظت رکھنے اور لوگوں سے بے جا میل جول سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے اسلامی بھائیوں۔ تو یہ نیت کر لیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم بلا اجازت شرعی بلا وجہ نہیں آئیں گے جائیں گے، اپنے گھر کے کونے کو پکڑ کر رکھیں اور وہیں کوشش کریں جو ایک ہمیں اخروی تیاری کے حوالے سے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے حوالے سے جو ہماری ضروریات ہیں، ایک ضروری طور پر جو رزق حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے کما لیا، نیکی کی دعوت کے جو چند یہ ہمارے مدنی کام ہیں کر لیے، اب جس مدرسہ ہو گیا، نیکی کی دعوت ہو گئی، اللہ کا دورہ ہو گیا، اور اس طرح کی اگر کوئی جس سے اخروی فوائد بھی حاصل ہو، سنتوں کی خدمت جسے ہے وہ بھی بڑی ہی مطلب کہ چوکنا ہو کر، کہ آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، کہ میرے کسی انداز سے میں اب لوگوں میں ہوں، لوگوں میں اس وقت بالکل مطلب علم دین کی دوری کتنی ہے سب ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اب میں ان لوگوں میں رہتا ہوا مطلب میں ٹکرا جاؤں گا، میری گاڑی بھی ڈیمیج ہوگی، اگلے کی گاڑی بھی ڈیمیج ہوگی، میری بھی آخرت داؤ پہ لگتی ہے، اگلے کی آخرت داؤ پہ لگتی ہے، اب ہر طرف سے ایسی ٹریفک ہو جس میں چلانا کسی کو نہ آتا ہو، اب میں ایسے موقع پر اپنی کار کو بیچ میں لے کر آ رہا ہوں، اس وقت میرا ذہن کیسا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی کار کو بچانا ہے، دوسرے کی بھی کار کو بچانا ہے، یا یہ ذہن بنا لو۔ تو ہم اس وقت ایسی ٹریفک کے اندر اپنی کار لے کر چل رہے ہیں، ایسی گاڑی لے کر چل رہے ہیں جس میں مطلب کہ بالکل چلانا نہیں آتا، اور وہ ایک دوسرے کو ہر آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ جو ڈرائیونگ سکھاتے نا، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ یہ جس کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں نا، اس کو یہ انسٹرکٹر جو ہوتا ہے سکھانے والا، یہ جو بیسک لیسن بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہاری بنیادی بات یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ ہر کوئی تم کو مارنے آ رہا، تم کو بچنا ہے۔ اب بچنے کے لیے کتنا چوکنا رہنا پڑتا ہے، یعنی کار کے اندر دیکھے تو ایک میرر سامنے جسے پیچھے دیکھتا ہے، کہ پیچھے سے اگر میں اچانک بریک ماروں گا تو پیچھے سے کوئی آ کے مار تو نہیں دے گا, یا پیچھے سے کار کیسی آ رہی ہے, اچھا یہاں جانا ہے تو یہاں سائڈ میں دیکھے گا, یہاں جانا ہے یہاں سائڈ میں دیکھے گا, آگے دیکھ رہا ہے, کتنی مطلب کہ احتیاط سے کار چلا رہا ہے وہ, جبکہ اس کو چلانے آتی ہے. شروع میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, دو آنکھیں ہیں, یہاں بھی دیکھوں گا, یہاں بھی دیکھوں گا, یہاں بھی دیکھوں گا, سامنے بھی دیکھوں گا, دو ہاتھ ہیں, اسٹیئرنگ بھی پکڑنا ہے اور گیئر بھی چلانا ہے, دو پاؤں ہیں اور نیچے تین پیس ہیں, ایک ایکسیلیٹر کا, ایک بریک کا, ایک کلچ کا, دو پاؤں سے تین چیزیں کیسے چلاؤں گا میں؟ شروع میں کنفیوز ہو جائے گا, لیکن اگر وہ پریکٹس کرے, یعنی ہم یہ ذہن بنا لے کہ میں پریکٹس کروں گا کہ میں اپنی آنکھوں کو بھی نیچی رکھوں گا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا, زبان کو سنبھالوں گا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی آنکھ سے, اپنی ہاتھ سے, اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, یہ ذہن بنا لینا چاہیے. دیکھیے ایسا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ماحول ہو جائے گا کہ آپ خود ہر دن عزیز ہو جاؤ گے. میں آپ کو باہر سناتا ہوں, میں آپ کو باہر سناتا ہوں کہ امیر سنت نے یہ باہر بھی سنائی ہے, یہاں آپ نے بھی سنی ہوگی, مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتار کے دل میں جگہ کیسے بنائی. جب آپ کو سن 2002 سینے عیسوی میں امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی, تو آپ فرماتے کہ وہاں قافلے میں ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ سے کسی شعبے کے بارے میں مجھے کلام ہے, بات کرنی ہے. بھلے مفتی فاروق بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے. اب وہ شعبے کے بارے میں ذکر شروع ہوا, انہوں نے کافی ساری باتیں جو ان کے ذہنوں میں تھیں کسی بھی حوالے سے تھی انہوں نے بیان کی. بیان کرنے کے بعد بہت ساری دیر تک باتیں بیان کی, تو امیر سنت فرماتے کہ مفتی دعوت اسلامی بھی اس شعبے سے متعلق تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ اول تا آخر اس شخص نے ایک کلام نہیں کیا, خاموش بیٹھا رہا. آپ فرماتے بس اس کا یہ انداز میرے دل کو بھا گیا, اور اس نے انہوں نے مطلب اپنے اس قفل مدینہ کے ذریعے, یہ ہمارا بھی پیچھے اسلام بھائیوں بہت میرا اپنا ذاتی طور پر ایسا یہ مطلب کہ مشاہدہ رہا میں نہیں, ہمارے کئی اراکین شورا اس بات کے گواہ ہیں, دو دو دن تین تین دنوں کئی کئی گھنٹوں کے مدنی مشورے چلتے, مجال کہ وہ مطلب کہ ان کا انداز ایسا مدینہ مدینہ تھا, ایک تو بلا وجہ کہیں دیکھنا نہیں, پھر خاموش رہنا, حاجت ہو انتہائی ضرورت ہو تو کلام کرنا, اور اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے گا فاروق بھائی آپ کیا فرماتے ہیں, بہت ہی ٹو دی پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, خاموش جائز نہیں ہے, خاموش. پوچھیں کہ بھائی کوئی اور تو وہ جو وجہ وہ بتا کر خاموش, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو مفتی دعوت اسلامی کی بہاریں دیکھیے, اور خود ان کے انتقال کے بعد جب ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ یہ جو ان کی جو 41 ماہ کے بعد قبر کھلی اور ان کا امامہ زلفیں اور یہ سارا جو دیکھا گیا, تو ان کی یہ جو بہار تھی تو اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا, تو آپ نے فرمایا کہ زبان کی قفل مدینہ کی برکت ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, کاش ہم کو بھی زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے, اچھی بات کرنا نصیب ہو جائے. یعنی اگر بات کرنی ہے بالفق کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی بحث اور تکرار کا ایک ماحول ہے اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ کوئی بات کرنی ہے, تب بھی اچھی بات کرنی چاہیے, نرم بات کرنی چاہیے, بات کرنے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں, بات کرنے کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یعنی اچھی بات بھی اگر غلط انداز سے کرے تو وہ بات اپنا اثر کھو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور میرے تمام سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, بے شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلائے اور نرم گفتگو کرتے ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے پیارا ارشاد ہے آپ کا, فرماتے ہیں نیکی ایک آسان کام ہے. کیا نیکی ایک آسان کام ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا. اے کیا بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حسن اخلاق نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ملیں اور نرم گفتگو کریں. یہاں تک بات حکما یعنی حکیم جو ہوتے ہیں ان کے قول ہے کہ نرم اعضا میں پوشیدہ کی نرم اعضا میں پوشیدہ کینے کو نرمی اعضا میں پوشیدہ کینے کو دھو ڈالتی ہے. اذان ہو رہی ہے ساتھ والی مسجد میں، جواب دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حبیب بیٹے صاحب بھائی نیت کر لیں کہ اول بلا حاجت میل جول نہیں رکھیں گے، جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر کہیں ملنا پڑے بیٹھنا پڑ جائے تو نرم گفتگو کریں گے، بحث و تکرار سے بچیں گے، جھگڑے کی عادت نکال دیں گے، چاہے وہ زبان سے ہو ہاتھ سے ہو، یہاں تک کہ کسی کو تیز نظر سے دیکھنے کا بھی منع ہے کہ اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. نرم ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے، کیا ہو جائیں گے؟ نرم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات اور عمل اور دیگر مدنی کاموں کا ہمیں عادی بنائے. آمین. بجاہن نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود و سلام پڑھتے ہیں. ابھی جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ

حاصل کروں گا ہر وضو ہوتے وقت یا قادیروں پڑھتے رہے وضو میں, یا قادیروں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے, برش میں تیز جم جاتی جراثیم کی جو دھلتی نہیں ہے. سب سے اچھا برش وہ جو ہم کو مدینے والے نے دیا, مسواک, یہ مدنی پھول ہے یہ لکھ لو. جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے نا زیادہ قبول ہوتی ہے, اس طرح اجتماعی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. یا اللہ تو میری بخشش کر دے, افضل دعا یہ ہوگی کہ یا اللہ اس اجتماع میں ہم جتنے بھی شریک ہیں ہم سب کی بخشش کر دیں. اس وی سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجیے. 25 روپے ہدیہ پر یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے, زیادہ تعداد میں لیجئے اور اسلامی بھائیوں میں تقسیم بھی فرمائیے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی تحریر کردہ کتاب رفیق الحرمین مکتبۃ المدینہ کے بستے سے صرف 30 روپے ہدیہ پر حاصل کیجئے. اس کتاب میں حج و عمرہ کا مفصل طریقہ موجود ہے. زیادہ تعداد میں لے کر بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں تحفتاً پیش کیجئے, انشاءاللہ عزوجل یہ ان کے لیے انمول تحفہ ہوگی. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی تحریر کردہ کتاب مدنی پنج سورہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے, صرف 83 روپے ہدیہ پر حاصل کیجئے. المدینۃ العلمیہ کی کتاب عجائب القرآن 80 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب. گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله.

کرنا جانا حرمین طیبین کی حاضری سے مشرف ہو چکے، خوش نصیبوں کو حاضری کا اذن مل گیا، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کھو گئے، سب مدینے کھو گئے، ہم رہ گئے، ہم رہ گئے، حاجیوں کے بل رہے ہیں قافلے تیرے یا نبی. کے مناظر یا نبی. کبھی اپنا بھی تو لگ جائے گا بستر مدینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب, صحابہ کرام کے رب, تابعین تبا تابعین, اولیاء کاملین, آئمہ مجتہدین کے رب, اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مولا, اے رحمان, اے رحیم, اے ستار, اے غفار, تیرے گناہگار, سیاہ کار, بدکار, بے کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اجتماعی دعا کا سلسلہ ہے, نہ جانے ہمارے ساتھ دعا میں کتنے ہی تیرے مقبول بندے شامل ہوں جن کا آمین کہنا, ہاتھ اٹھانا تجھے اچھا لگ رہا ہو. ہماری تو زبان بھی خراب ہے مولا, ہمارے تو ہاتھ بھی گندے, ہمارے شب و روز گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تیری نافرمانیوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا مولا. اے اللہ, اللہ ہم آدھی مجرم ہو چکے ہیں, آدھی مجرم ہو چکے ہیں. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں, نہ مارے نفس مرتا ہے مولا. بہت ہی برا حال لیے حاضر ہیں, تیری رحمت پر نظر باندھے حاضر ہیں. اے اللہ, اے ہمارے رب کریم, اے ہمیں پیدا کرنے والے, ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والے, تو ہی بخشنے والا ہے. تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشے؟ تو بے نیاز ہے, ہم نیاز مند ہیں. تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ, تجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ, ہمارے گناہ معاف کرتے. اے بخشنے والے رب, ہمیں بخشتے. اے مغفرت فرمانے والے مولا, ہماری مغفرت کرتے. یا اللہ, تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں, پناہ عطا فرما دے. ہم نے اگرچہ اعمال تجھے ناراض کرنے والے کیے, مگر مولا تو تو اللہ اللہ ہے, تو اللہ ہے ہمارا, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا پروردگار ہے. مولا کریم, تجھے تیرا وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو تجھے معافی مانگے. ہم نے بہت برے کام کیے, بہت برے کام کیے مولا. اے مولا, اے مولا, تجھے معافی مانگ رہے مولا, معافی مانگ رہے. مانتے مولا, اس میں بھی ہم اپنے اندر کوئی مطلب کوئی سچائی اور خلوص کہاں سے لائے مولا, کہاں سے؟ بس عرض کر رہا مولا, جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے اس کے صدقے ہم پر نظر کر دے, اس کے صدقے نظر کر دے اور ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ, ہمارے گناہوں کے امراض دور کر دے. نہیں جاتی نہیں جاتی, گناہوں کی عادت نہیں جاتی. یا اللہ آنکھ زبان کان ہاتھ پاؤ تمام اعضاء کو تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے, تیری رضا کے مطابق دیکھیں بولیں سنیں چلیں پکڑیں. اللہ تیری نافرمانی نہ ہو ہم سے, تو بچانے والا تو بچا. اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر, ہمارے ایمان کی سلامتی پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا, مہر لگا دے. ہمارا ایمان کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو, کبھی بھی جدا نہ ہو, کبھی بھی جدا نہ ہو. اور مولا ہم نزعہ کے عالم میں عافیت پا جائیں, آخری وقت میں عافیت پا جائیں, قبر میں عافیت پا جائیں, قیامت میں عافیت پہ آ جائیں, اور تیرے حبیب کے صدقے صحابہ کرام کے صدقے جنہیں تو بے حساب جنت میں داخل کرے گا ان کے صدقے ہم بھی بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں. یا اللہ ہمارے شب و روز اچھے کر دے, نمازی بنا دے, تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے, سچا بنا دے, اچھا بنا دے. یا اللہ جھوٹ غیبت چگلی اور دل آزاریوں سے ہمیں بچا لے. مولا کریم ہمارے تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے, ہمارے قرض داروں کے اللہ قرضے اتار دے, مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے, بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے اللہ اولاد عطا فرما دے, اولاد مطیع و فرما بردار بنا, نافرمان اولاد کے شر سے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے, تقوی اور حیا کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے. یا ارحم الراحمین رزق حلال میں وسعت و برکت دے دے. یا اللہ تنگ دستی سے فاقوں سے جملہ پریشانیوں سے بچا. یا اللہ جو روٹے ہیں من جائیں, جو بچھڑے ہیں مل جائیں, بے چینوں کو چین دے دے, بے سکونوں کو سکون دے دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے گھروں کو گھر دے دے. مولا پیارے غریب نواز کا واسطہ مولا خوشحال کر دے, خوشحال کر دے, خوشحال کر دے. یا ارحم الراحمین امیل سنت جو بیرون ملک کے سفر پر ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما, صحت و تندرستی عطا فرما, عافیت عطا فرما, ان کا سایہ دراز فرما. علماء مشائق اہل سنت کا ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر دراز فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما, دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 ترقی عطا فرما. یا اللہ مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا. اللہ ہمارا دل نیکیوں میں عبادتوں میں لگا دے, سنتوں کی خدمت میں لگا دے. غم مال سے, غم روزگار سے, غم دنیا سے بچا, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے, زوال نعمت سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرما. یا اللہ وقت ہے, تیری رحمت پر امید ہے, ہم بھی حج کر لیں. اللہ اللہ ہم بھی حج کر لیں, وقت ہے, وقت ہے مولا. تو قادر مطلق ہے, اسباب کر دے. یا اللہ چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے. جس کا آمین کہنا تجھے پسند آ گیا اس کا واسطہ اللہ کرم کر دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انشاءاللہ عزوجل 26 اکتوبر بروز منگل سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی آج ہی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کرولو درود و سلام، ہو نگاہ کرم آپ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، دور رہ کر نہ دو ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دو ٹوٹ جائے کہیں، کاش پیبا میں ہے میرے ماں مبین، کاش پیبا دفن ہو کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل سنا جاؤ قیامت میں مولا، کہیں کوئی اپنے عمل پاس میرے نہیں، پسنا جاؤ قیامت میں مولا، کہیں اے شفیع اے امم رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، اب بلا لو مدینے میں آثار کو، اب بلا لو مدینے میں آثار کو، اور قدموں لو گناہ گار کو، قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑو غوث اعظم امام و توقا پنوں کا جلوہ ہے، شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہارا رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہارا رضا، مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ تا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا فيه شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے تیری رحمتوں